po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań kurzyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Słuchaliśmy kolejno zespołu Perfect w piosence Odnawiam duszę, to fragment albumu Da Da Dam. Później Ben Watt i Forget z jego drugiego albumu wydanego w roku 2014, Henry. Oczywiście mówimy o albumach solowych i wreszcie zespół Biscuit i Kino. A teraz już Coldplay. Anybody else but you.

po kolei. Świetliki i O, to był fragment płyty Sromota tego zespołu. Później Johnny Cash i She Used to Love Me a Lot. Fragment albumu Out Among the Stars, jednego z kilku, które ukazały się już po śmierci artysty, i wreszcie tę trójkę dopełnił Skuba z utworem z albumu Brzask, jeden z jego największych przebojów, Nie mam dla ciebie miłości. A teraz już Beck z albumu Morning Face, pierwszych 10 minut. Yeah. you feel keeps you turning when you're standing still. You try to run trouble when it comes. You follow the drama, keeping time with everyone. Lost highway. Does it look this way? To come so far to find me close to the gate. Lost tongue, fall from the pendulum. Your heart is a drum. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów. Z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan,